جوله کندن شده شغل اول هفتش قد بلاتر افقتن اکثرن این نقطه تای خطن در وصفر ارتو کرایه رو ندن خود سهم دولت دولت رو نقص کرد پره دوره تو پره دورو ورم ورق ولی آسی نیستش با این که آسی زیادمون قصه مجرم نی وقتی خودش شاکی میخاره حاجی بی ماه فقیرم نیست سر زمین زدن هم نه یه شبی بنده منجا وضعیتی همه صاحب از و چایی واسه تسلیت دی ولی یاد بگیر به جنگی و به ایش و تسلیم نشی مقلوب زور زلت پور پدر دل ما دل تو شاد با کاش شرچی دل تنگه بشه گشاد دستی که نمک نداره بشه چلاق گردن اون اونا خونه تیزه بکشه سوان شانسو ببین به ملاتا خرشون ها پول گذشتش ریختش بلا این فایشا والا پایینه میره دلار یه ریز به خدا داشتم میدن خوشا میشن از زمین خوردنه نشیمون نره فروت کرد زدن یه جفت گوشت کر میتلبه دلاش بی سمره انگیزه رو میکشه تو نطفه خفه میکنه اینه چال نسل بعد پنج و وقت باری بر جد جد عوض میکنه تو وزید بادی بر طرف که منفعتش بیشتر میچربه.